kütüphaneden kitapları aldık buraya koyduk. Onun dışında aletleri de kopya makinemiz var orada. Ve kendi cep telefonlarınızı da kullanabileceğiniz şeyler olabilecek. Asıl hikaye şu aslında, bu şey değil, hani remix çağında yaşıyoruz ve hani bir sürü şey bilime geliyor. Kimin ürüne sahip belli değil, hangi ürünün şeyi, yani benim işte otor kelimesini müellif diye kullanmışlar. Sahibin kim olduğu belli olmadığı için eserin günümüzde o kadar net olmadığı için, hatta şeylere baktığımızda bir sürü büyük ürün dediğimiz işte filmler, işte müzikler vesaireler, yani asıl gerçekten dehaların ürettiği ürünlere kadar birçok ürün bu kültürden beslenerek ilerliyor. Ve aslında yeni bir şey bu çağda neredeyse üretmek imkansız, yani sıfırdan bir şey üretmek. Hani belki bir dağa çekilip 10 yıl boyunca kimseye iletişim kurmazsanız belki bir şey çıkması da var. Mesela burada işte otorun, yani işte müellifin kaybolması diye bir şey var. Ama bunu böyle çok da şey yapmamak gerekiyor. Çünkü bu her zaman vardı. Ve müellifi birazcık böyle yavaş şekilde görmek lazım. Yani ne tarafı kayboluyor, ne tarafı duruyor, ne kadar sahibiz, nerede sahipleniyoruz. Ben şeyi önce söyleyeyim. Ben neden böyle bir sorunla şahsen ilgileniyorum? Yazdığım, ürettiğim bilgisayar programlarının, yazılımların kendi ürünlerine sahip olmalarına çabalamaya çalışıyorum. Ama bu ne benim tarafından ne de anlattığım insanlar tarafından pek kabul edilmiyor. Yani bir bilgisayarın bir ürüne sahip olması, gerçekten onu onun üretmiş olması, hani ben yazsam da kodunu beni aşıp ilerlemesi, hani sanki bir annenin çocuğunu yetiştirmesi ve çocuğun kendi benliğini kazanması ve artık anneden bağımsız hale gelmesi gibi. Bunu taklit etmeye çalışırken bir sürü sorunla karşılaştım. O yüzden oturup bu müellifin kim olduğunu, nerede durduğunu, tamam belki ölmüş durumda yazar şu anda günümüzde ama yine de bir iyi bir otopsi yapıp ağır çekimde görmemiz gerekiyor. O yüzden bazı oyunlar oynayacağız. Bununla ilgili bir şeyleri gözlemlemek için. Diyeceğin bir şey var mı? Yok aslında. Tamam, yani canlandırmak için belki hani o yazarın ölümü vesaire hani ne, hani birkaç belki örnek üzerinden hani bizim aslında seninle konuştuğumuz diyalog, hani telefon konuşmasında başladı ya her şey. Hani ben biraz daha mezun şey tarafındaydım. Aslında aynı tamamen ona tekabül eden bir şey değil de işte uyduruyorum. X bir tane sanatçı, işte çağdaş sanatçı içinde mesela. İşte bir tane şeye gidiyor. Zanaatkar dediğimiz işte bir tahta oymacısı birine gidiyor. Bir tane yatak başlığı yap bana diyor. Ve işte az çok tarif ediyor falan. Ve o kişi de onu yapıyor. Karşılığında evet belli bir ücret alıyor şeyin karşılığında. Ama ondan sonra o iş ondan bağımsız bir şekilde bir galeride işte sergileniyor. Ve artık hani o sanatçının adı altında. Hani bilmem ne ustanın katkılarıyla falan gibi şeyler genelde çok hani rastlamadığımız bir şey. Yani ben biraz bu işin şey kısmındayım aslında seninle konuşurken. Hani işte o da, onun da adı yazılsın, bilmem ne, hani o usta da kimse. Ondan sonra Bagel dedi ki o zaman o ağacı kim kestiyse, onu getirirse onun da adı yazılsın. O zaman o ormanı kim şey yaptıysa, işte kim suladıysa o ağaçları, onun da hani buraya kadar giden bir şey hani yaklaştırdığımız zaman. Ve bunda oranlar falan da önemli. Yani mesela şöyle bir şey oluyor, gidiyorsunuz çok güzel, fotoğraf çekiyorsunuz ve sergi açıyorsunuz. Aslında çektiğiniz fotoğrafın, çektiğiniz makineyi yapan bir deha var orada ve siz hani genelde onu göz ardı ediyorsunuz. Orada bir inanılmaz bir renk düzeltme algoritması bulmuş adamlar ve inanılmaz bir patentle korunuyor. Uluslararası bir patentle korunan bir şey var ve siz orada kendinizin o renklere hakim olduğunu düşünürken aslında oradaki renklerin sizin, yani gerçekle üretilen şey arasında ciddi bir fark var ve o ayrıca inanılmaz bir bağımlılığınız var. Yani şu anda çok basit mesela fotoğraf sanatçılarının hepsinden fotoğraf makinelerini alsak ve sıfırdan hani üretmelerini istesek fotoğraf makinesini, anlamlı bir deney olur mu bilmiyorum ama mesela biz gerçekten çok basit bir fotoğraf makinesi yapmaya kalktığımızda hani aklı başında bir şeyleri araştırabilen insanlara canımız çıktığını biliyorum. Ve gerçekten bunlar çok zor ki en basitinden bahsediyoruz. Yani 200 yıl önceki deneyleri yapmak bile bu kadar zorken günümüzdeki o işte Canon, Nikon modellerini üretmek neredeyse inanılmaz zor. Bir sürü yerde bu tip şeyler var. Yani sadece usta da değil. Ya da mesela şey var, örneğin işte Alman birinin vardı, bir yazılımı grafik üretiyor rastgele yeni belirli kompozisyon teknikleriyle. Sonra Çin'de bir işçi grubuna mail atıyor. Çin'dekiler onu yağlı boya olarak yapıyorlar. Ondan sonra geri Almanya'ya yolluyorlar. Oysa bir otomasyon sistemi var. Yani yazılım orada insan dönüyor. Ve insanlara, işçilerle bir sergi açıyor. Tabi burada açarken kendi ismi, yine hani şey çok önemli, hukuki boyutu. Bunu saat 5'te bunun üzerine bir tartışma olacak. Bu tip şeylerde orada daha çok gireceğim ama normalde bu tip şeylerde hukuk şey diyor. Yani bu düzenlemelerden kim sorumluysa malın sahibi odur diyor. Ben de orada Zeynep'in hatta bir şey daha ekleyeceğim. Yani hani sanatçı seçiyor ve ya yani o karar veriyor ya, ustaya söylüyor şu yapılacak falan. Bu kararı veriyor. O zaman küratör de onu sergilerine kararını veriyor. Dolayısıyla küratörün de zaten bu devirde kendini sanatçı diye tanımlama hakkının çıkması aslında sanatçının zaten olayı oraya çekmesi. Mesela birçok şey var yani küratör de gidip ya kardeşim ben neyin galeri içine gireceğini karar veriyor. O zaman aslında seçme şeyinin en sonunda ben varım. Dolayısıyla ben de sanat açısından bir karar veriyorum ve o benim eserim diye çıkabilir. Ve bu tip şeyler parça parça böyle gidiyor. Ama bir parantez söylesem, gelirken konuşuyorduk biz de. Mesela bunu ekonomik şeyle de bağdaştırdığın zaman hani piramidin en üstünde küratör genelde şey oluyor ya. Hani o mesela öyle bir koleksiyoner içinde oluyor ya da işte koleksiyoner onun da ötesi. Ama işte hani yine o usta şey hani en mezunan olan bir insan olarak kalıyor. Ama başka bir şey. Ya şimdi şöyle bir şey yapacağız. Algoritmalar çıkarttık size. Onlarla bir şeyler yapmanızı istiyoruz. Yani en kaba, çok çirkin algoritmamız bu. Şimdi beyaz kağıdı aldım. Arkasına adını yaz. Üç tane anahtar kelime belirle. Herhangi bir şey. Sonra istediğin medyayı seç. Ve medyalar içinde bir liste oluşturup burada yapabileceğiz. Araçları seç. İşte araçlar şurada gördüğünüz işte balonlardan kalemlere kadar. Burada önceden çocuk atölyesi yapılmış. Onların araçlarını ev koyduk. Oradaki araçlar var elimizde. Çok güzel. İşte dergi içimiz, okul makinemiz falan var. Sonra iş üret. Yani iş zaten böyle olabildiğince minimize ettik orayı. Ama oralarda da aslında bir şeyler var. Bunu yapmayacağız. Çünkü aslında aşağı yukarı kaba bir üretimde yaptığımız hani yöntemlerden sadece biri. Bundan bir sonrakine geçeceğiz direkt. O da şu. Şöyle yani şöyle geçeyim. İçine rastgele ekleyerek başlayacağız. Biraz daha eğlenceli olsun diye. Yani kağıdı alacağız, arkasına adımızı yazacağız. Rastgele girdi metodu dediğimiz bir yaratıcılıkta kullandığı metot vardır. O da çok basit. Şuradan rastgele bir tane kitap seçersiniz. Bir sayfasını açarsınız ve sağ üstte ne yazıyorsa işaret kelimesi var. Ama bir kelimemiz bu. Sonra şuradan seçelim. Burada Japonca bir şey yazıyor. Bir harflerimiz var. Bir kelimemiz bu. Okuyabilirseniz ya da okuyamazsınız formalarda kullanabilirsiniz. Şuradan da gibi. Mesela gibi işaretle bu var. Üç tane kelimemiz oluştu. Ondan sonra şöyle bir şey yapacağız. Şöyle bir şey var. Rastgele bir üreticimiz var. Ve o da size bir şey verecek. Yani kuram, görsel ve ses üretmeniz isteniyor. Sadece makas kullanarak gibi. Bir kağıt kullanacağız. Ve bunun üzerinden bir üretim yapmaya başlayacağız. Hatta şimdi isteyenlerle başlayıp üretime geçebiliriz. Kağıtlar şurada. Kağıtları alabilirsiniz. Çok kısa bir seans yapacağız. İstediğimiz şey şu şimdi, kağıdın arkasının isminizi yazdınız. Kim müellif, kim onu bilebiliriz. Evet, Kitaplardan seçebilirsiniz. 3 tane kelime seçmenizi istiyorum. Kelimeleri de adresini yazabilirsiniz. Yani yazmayabilirsiniz. Çok önemli sizler. İlk gördüğünüz kelimeyi seçmeniz gerekiyor ki gerçekten rastgele. Biraz gözlerinizi de çok doğru değil. Bunda kelime var. Siz rastgele hiçbir şey üretemezsiniz. İnsan rastgele bir şey üretemiyor. Silgi var, evet. İlk gördüğüm değil, ilk gördüğüm yani. Kendi kendime. Gözlerim, ben başlamda. Tamam mı? Tamam mı? ve ses. Yazık olarak, ama malzeme yok. Yazık çıktığını yazı olması gerekiyor. Bu ilk lastik balon demiş. Oradan devam edeceğim. Burada çok zamanımız yok, o yüzden başlayayım. Diğerleri başlasın. Yerden kısa bir sürede şey yapacağız. Devam ediyorum. İç ve gazlı kalem kullanarak hareketli görüntü ve yazı. Hareketli görüntüde video, animasyon, yani stil imaj değil. Performans yapabilirsiniz. Ya da cep telefonu çekebilirsiniz. Video olmak zorunda değil. Video olabilir. Cep telefonu zaman çekebilirsiniz. Ya da performans yapabilirsiniz. Ekran bir tane. Yansıtan o yüzden yansıtan bir tane. Evet. Plastik. O da bir tane. Bir şey yapabilirim. Ya ama kes, bakar mısın? Orada koku, gazlı kalem ve bantla okuyacağımız bir şey. Devam ediyorum. Dokunma, bastır. Yorgan iğnesi, koku ve gazlı kalem ve yazı ve koku. Evet. Ne var başka var? Yok. Bence kullanılmasın. Öyle detaylı. Bakarsın çünkü. Abi her şeyi anlamıyorum. Çıktı yazı ve koku mu olacak? Evet. Çıktı yazı ve koku olacak. Evet. Yani kokan yazı olması mesela. Ve ikisi birden aynı. Evet beraber. Aynı. Mesela burada kokulu bir yazı yapın. Yorgan ismi ve dağısı falan. Yapılamayacak şeyler çıkabilir. Ama zaten oradaki şeyi sınırı biraz zor. Yani şey bir de o seçtiğiniz kelimeler tabii ki mevcut içeriğin bölümünde. Evet, aynı öyle. Konseptimizi daha topmayalım. Bir de konseptimiz var yani. O üç kelime, tabii. Mesela neydi kelimeler? Benim koleksiyonlarım kişisel yöntemlerim sen. Güzel. Mesela bunları... Listeden bir müzik... Evet, bilmiyorum işte. Yani dokunma olduğu için mesela birinin dokunması gerekecek ona. Yani eserler dokunması gerekecek. Ama tek malzeme tabi böyle şey yapmak çok zor bir şey yok. Böyle bir yani. Bu kadar yapabilir. Burnunda Allah mısın? Evet mesela burada rezervi çıkıyor. Evet, bir 5 dakikamız var. 5 dakika sonra çıkılıyor. Biraz daha konuşup başka bir yöntem geçeceğiz. Yok yani ortaya herhangi bir şey. Çok güzel şarkı dönmeyi yürüdüm. Hiç öyle bir şey düşünmüyorum. Böyle bir şey yalan varsa tekrar edip böyle çok çok zor mesela. Yok. Hayır. Evet, evet. Yani bir yani bak ve evet. Sacramento. Ayrılmaz bir şey. Sacramento'su ne? Bu taşınamayacak durumda. İpte kapatabilirim. Olmayanlara ayrılmasın. O kadar adam bir şey yok. Kalemler var mı? Diğerleri devam ederken. mesela iş biraz daha karışmaya başlayacak. Şöyle, yine aynı şekilde gidiyoruz rastgele yöntemiyle ama bu sefer herhangi bir yerde, herhangi bir anda kağıdı başka birine devredebiliyorsunuz. Yani diyorsunuz ki ben buraya kadar çözdüm. Yani mesela medyayı seçtim, güvenliği seçtim ve ondan sonrasını sana bırakıyorum deyip başkasına devretme hakkınız var. Ve özellikle bir kolektif iş basamağına geçiyoruz. Hatta geçmeden kısa bir şey söyleyeyim. Şunu belki tartışmanız iyi olur partnerler. Burada mesela bir işi yaptığınız işi kendinize sahip hissediyor musunuz? Yani sizin işiniz mi yoksa bizim işimiz mi? Çünkü ben size bir şey ifade ettim ve onun üzerine işi yaptınız. Nasıl? Evet, ama mesela ne kadar size ait, ne kadar bana ait? Yani buradaki işin çıktısını ben mi sergileyebilirim, siz mi sergileyebilirsiniz? Ben sergileyebilirim. Çünkü herkes farklı bir çıktı, şeyini artırıyor mesela. Yani çok basit şey. Mesela bunun aslında çok ufak bir oyun olduğunu düşünüyorum. Bunun ufaltılmış bir versiyonu ama hala burada şey var. Yani hani biz de siz arasında bir ikilik var. Ama şimdi buradaki amaç onu karıştırmak. Ben yani, bir şey söyleyebilir miyim? Yani ben tersini düşünüyorum. Yani bugün bu atölye olmasaydı ve siz hani böyle gelmeseydiniz ben böyle bir şey asla üretmeyecektim. Dolayısıyla bu benim için sebep olmaz. Yeterli. Sebep olmak da değil, aslında sebep olmak, çekimi ne yaratmak, yani sadece ilham kaynağı değilsiniz ki siz. Evet. Aslında bence asıl yaratıcısı sizsiniz. Yani ben burada kişi olarak ya da sanatçı olarak neyse bu minimum olmak istiyorum yani. Yani bir kez o zaman yani her fotoğraf çektiğinizde gidip fotoğraf makinesini üreten kişiye yani sen sebep oldun. Hayır, fotoğraf makinesi medium oluyoruz. Burada farklı bir şey yani. Burada ben sanatçı, senin projende medium olacağız. Evet, okey. Dolayısıyla tam tersine, benim ismim yazılmayabilir yani. Orada bir şey işlerim yani. Ben ortak bir çalışma olduğunu düşünüyorum. Yani şöyle bir şey, eğer ben gayriyette malzemeleri ben çalışma olsaydım, hani olay farklı gösterebilirdi ama bu malzemeleri de hani altında tam şu sadece siz bana verdiğiniz için. Ve ben bunun ortaya, yani burada başka birinin ortaya çıkarmadığı bir şey ortaya çıkarmadığı için ortak bir çalışma var. Peki bu tarafı nasıl değişti? Ben de kızsam. Devam edelim. Şuradan bir geri döneceğim. Üzerinden bir şey değiştirmeye çalışacağım. Çünkü ben bir şey sorayım. Malzemeleri sen seçtin ama fikir gene bu iki bağlı. Yani zaten orada. Yani ben diyorum ki fikir verildiği için yani benim hani özgür bir kararım yok burada. Yani kimseden bağımsız olarak oradan alıp da işte başka bir şey yapmadım. Bunu alabilseydim ama bu fikir sana ait olmasaydı. Fikir bana ait olmasaydı yine de ortak çalışma olacaktı. Ben mi söylüyorum? Yani bunu alabilseydim nasıl o zaman kendi mesela şurada şöyle desem, herhangi bir anahtar kelime seç, istediğin bir yöntemle. Herhangi bir medyayı seç, istediğin bir yöntemle. Herhangi bir malzeme seç, istediğin bir yöntemle. Evet, desem, o zaman da özgürlük. Sadece, evet. Yani sen formülü... Ama direktif vermiş olarak. Niye direktif var? Ama şöyle bir şey, yani formülü ne kadar şimdi her şeyi aslında formül üzerinden yapıyoruz. Şunu anlatacağım. Formüllerin arasında ufak farklılıklar. O oranı belirleyecek. Şu anda mesela, yani şu ilk sayfadaki işi alıyorum. Yapmadınız. Şu. Yani bu aslında. Yine bir 3 sayısı var orada. Yani belki bir şey sınırlıyor ama belki istediğin kadar anahtar kelime belirleseydik. Şu size ait olduğunu çok daha ağır hissettiren bir şey değil mi? Mesela burada ortaklık var mı sizce? Mesela benim payım, bizim payımız oluyor mu yani buna karar vermekte? 3'de attı. Beyaz bir kağıt. Evet, ama o zaman sadece dokümantasyon için. Siyah. Adını yazın. Evet. Evet, böyle bir kağıt. Beyaz bir şey. Niye beyaz bir şey? Beyaz bir şey. Evet, yani burada mesela bu çok daha size ait. Mesela birazcık daha karmaşıklaştığı zaman, biraz daha kurallar sınav zaman ait olacak. Benim örnek vermişsin, fotoğraf makinesi oradan şey yapacak. Fotoğraf makinesi çok özel fotoğraf makinesi ise, onu yapan birisi önemli olacak. Çok özel de demek şunun aslında kaç tane var dünyada benim hayatımda? Çok ilginç bir şekilde. Mesela gerçekten bir tane olan bir fotoğraf mesleği iş yaptı, o fotoğraf mesleği yapan kişi de o kadar değerli oluyor. Ya da fotoğraf mesleği ne kadar sıkıntıyorsun? Instagram'ı ele alıyor. Instagram aslında bir hani fotoğraf ne diyelim, otomatik manipülasyon programı. Kendinden güzel. Ha, mesela, evet. Yani biz Instagram'da çekilmiş bir fotoğrafta ilk dönemleriyle özellikle fotoğrafı çeken çok önemli değildi. Çünkü Instagram'da çekilmiş olduğu için işi anlatıyor. Herkes Instagram'da çekilmeye başladığı zaman aslında ilginç bir şekilde fotoğrafın içeriği de önemli olmaya başladı. Çünkü çok fazla Instagram örneği çıkmaya başladı. Mesela medyanın yani aletin ne kadar yaygın olduğu bizim katkımızla ilgili bir bozukluk yaratıyor farkındaysanız. Yani sadece bir ustanın ürettiği bir gitarla müzik yaptığınızda o ustaya da tribüt etmeniz, saygı duyup hani şeyler söylemeniz gerekirken çok yaygın bir formül olduğu zaman o işler karışmaya başlıyor. Çok yaygın olduğu zaman aslında ayrıca teşekkür ediyorsunuz. Evet. Yani dolar yıl olarak aslında yapan kişiye de teşekkür ediyorsunuz. Çünkü bir fotoğraf çektiğin zaman yani kullandığı fotoğraf makinesini bence de yapma yazma. Nasıl? Doğru bir şey anlamadım. Yani fotoğraf makinesiyle çektikten sonra o fotoğraf makinesinin bence ismi yazılmadı yani. Bu bir eskendir. O fotoğrafı çekilmesine bir eskendir. Doğru makinelerde çekilmesine. Evet. Ama orada etkin olup olmadığı nasıl karar veriyorsun? Mesela bazı sanatçılar diyor ki yani bunu benim fotoğrafı almasın. Tamam çok önemli değil diyor. Bazıları hayır bunu söylemem lazım çünkü bunu tamam önemli değil. Şimdi orada sonuç kararında onun bir etkisi var mı yok mu diye ufak bir hesap veriyoruz. Yani ilginç bir şey daha değil. Bir aletin tasarımı tek bir kişiye aitse o zaman o kişiye referans vermek çok önemli oluyor ama birden çok, yüzlerce kişi çalıştıysa o üretiminde artık kaybolmaya başlıyor. Evet ya da yani o kadar çok emesi. Fotoğraf makinesi mesela yani 100 yıllar ciddi bir bilgi yani kanalı bu işte başına yapmıyor ki. Değil mi? O da gitti bilmem kimin ne olabını aldı. Bilmem ne mühendisini kullandı. Bilmem kimin renk üzerine yazdığı çok güzel bir felsefi metni alıp ondan etkilendiği bir şey yaptı. Dolayısıyla aslında orada o şeyin dağıtılması var arkaya doğru. Dolayısıyla mesela makas şu anda herhangi birine şey yapamayacak. Makasın icadı, mucidi, şu diyebileceğimiz bir şey değil. Tamamen yok olmuş ve değişmiş. Makaslar varyasyon almış durumda. Dolayısıyla ne kadar az kişiye, ne kadar çok kişiye geliyorsa kendimizi daha özgür ve biz yaptık gibi hissediyoruz aslında. Belirli bir kişinin bir buluşuysa o kişilerle ilişki kurmaya çalışıyoruz. Okay. Bu kadar yeter. Şundan devam edebiliriz. Buyurun. Çekelim. Tamam. Bu sosyalde devam edelim. Fotoğraf çekilmiş olanlar. Yazın. Zemin ileri çektiniz mi siz? Meşhur. Ya ben onu tekrar size yazmak istiyorum. Lütfen çok önemli sanıyorsunuz. Evet. Bir şey. Bir soru var. Sınırı oyunların genişliği size ait ve bize ait olma arasındaki oyunlarda çok önemli. Mesela formülü nasıl oldu, kime ait olduğu önemli. Yani kod yazmak şu anda genelde çok yaygın bir şey olmadığı için bu tip şeyler. Kod yazmak sanki gerçekten bir aleti hükmetmek gibi gözükürken kodu nasıl yazdınız, kodu ne yazdınız, aslında aleti ne kadar özgür bıraktınız ya da ne kadar kendi doğalarınızı dikte ettiğinizle ilgili bir şey yaratıyor. Genetik sanatta maalesef bunlar genelde aynı şeyleri kıyaslanıyor. Yani deniyor ki hani evet, kodla resim yaptı falan. Yani bütün her şeyi o karar veriyor deniyor. Ama aslında nasıl yaptı? Yani annenin nasıl çocuk yetiştirdiğine çok benziyor. Yani aşırı disiplinli, tam istediği gibi bir çocuk yetiştirmesiyle mesela otonom kendi olmasına çalıştığı çocuk yetiştirmesi arasında bir farka benziyor. Yani birçok sanatçının hayatında bunu görüyoruz mesela. Yani çok ağır disiplinler gelen sanatçılar da var. Ve daha tam tersine özgüveni tamamen oluşturmuş, kuvvetli oluşturmuş anneler de var. Mesela Picasso'nun annesinin dediği şey işte iyi bir örnek. Mesela diyor ki yani sen işte asker olmak istiyorsan general olacaksın. Yani ne olmak istiyorsan onda en başarılı olacaksın diyor ve öyle bir özgüvenle yetiştiriyor mesela. Bunlar önemli ayrıntılıyor. Dolayısıyla burada biraz oynayacağız. Şuradaki tek fark arada devretme önemli bir nokta. Hatta yani çok güzel bir şey var. Bunu yaptırmayalım diyorum ama şu opsiyon mesela acayip en hoşumuza giden şey burada oluyor. İşte istediğin kadar mükemmel komutları devam et. Aslında hiç devam etmeme hakkı bile veriyor. Yani direkt devretme hakkı veriyor. Yani ben bakıp hemen de yanımda ne verebiliyorum iş. Yani pasif olmak bile, direkt onu devretmek bile aslında bir aktif olmak. Siz aslında bir işe hiçbir şey yapmayarak bile, başkasına yaptırtarak bile bir şey, yani birini tetikleyerek onu yapmasını sağlamak. Çünkü ben diyorum ki, ha tamam sen al buradan ikramına devam et diyorum ve sen de o oyunu içerisinde devam ediyorsun. Bu bir de aslında acayip aktif bir rol. Ama geri kalanlar aynı. Birazdan biraz daha karıştıracağız, devam edeceğiz. Bir 10 dakika ara verelim. Şimdi fikirlerinizi soracağım aslında. Yani şu üst taraf aslında bu kadar çok formal bir şey yapmamaya çalıştım ama normalde bir algoritma tanımladığınızda şunun üstü bir tanım. Buradaki terde basamak. Yani 4 basamaktan oluşuyor. Ve şuradaki tanımdan oluşuyor aslında. Şimdi size diyoruz ki burada farkı şu. İstediğin satırı değiştirebilirsiniz veya araya komut ekleyebilirsiniz. Dolayısıyla aslında şu an özgürlüğü tamamen size bırakmış oluyoruz. Ama farklı bir teknik olarak özgürlüğü size bırakmış oluyoruz. Yani deminkinde rastgele mevcut seçim ben ne yap falan var. Burada istediğim yere istediğim bir komut ekleyebilirim. Şimdi bana mesela bir yaratıcı komut önerisi de bulabilir misiniz? Mesela bunun arasına girebilecek, silebilecek ya da değiştirebilecek. Başlamadan biraz tartışalım. Kâğıt istediği kadar katlar. Kâğıt istediği kadar katlar. Yani mesela bu yani işi üretti zaten bunlar var aslında. İşi üretirken mesela bunu yapabiliyoruz. Dolayısıyla süreçle ilgili komutlar. Mesela şunu örnekleyeyim. Bir dakika içerisinde işi başkasına devrediyoruz. Ya da evet, başka birinin eserini, en az başka iki eseri alıp onları kullanıyor mesela. Ya da bu kağıdın fotokopisini çek ve işi iki dala ayır. Yani bir kağıtta başlayıp aslında kendisini çoğaltmasını bile uygulayabiliriz. Ve yanında bu kağıt kabaca şu an hazırlandı. Ama arkasındaki fikir şu an hayatta yaşadığımız şeyin bir aynısı. Çünkü biz de tamamen bunu yapıyoruz. Yani formülleri başkalarından alıyoruz. Ama herhangi bir formülün satırın üzerine çizebileceğimizi, araya bir şey ekleyebileceğimizi, çıkartabileceğimizi biliyoruz. Eğer muhafazakar bir kişiysek, genelde bu eklemeleri çok hızlı yapmıyoruz. Eğer biraz daha yaratıcı ya da sınırı bozan, agresif biriysek, kağıdı bayağı yarıyoruz. Yani şey gibi, bu politik olarak da olabilir, bir duruş olabilir. Yani mesela bir görüş, cumhuriyetçi bir görüşü alıyorsunuz yani. Hani buradan bunun bir satırını değiştirip başka bir görüş alıyorsunuz. Ya da bir din açısından da bakabilirsiniz. ya da bir sanat felsefesi açısından ya da bir sanat üretim metodu açısından da olabilirsiniz. Gerçekte mesela bir sürü kurallar var. Mesela hukuk var işte. Dini kurallar var. Etik var. Çok yazılmamış olan kurallar var. Ve genelde yaptığımızda bu oyun aslında şey. Kural setlerini alıp araya bir şeyler serpiştirip onların doğru olduğunu onlarla oynayın. O yüzden sizden burada olabildiğince agresif olmanızı rica ediyoruz. Belirli sınır sayıda olacak. Buradan seçebilirsiniz. Şöyle bir koyayım ben. Hepsi aynı. Araya istediğiniz bir şey koyabilirsiniz. Formülden ekleyip çıkartabilirsiniz. Evet. Kağıdı alan her kişinin arkasına yazmasın. O yüzden bence bu kağıdın arkasına da yazabilirsiniz. Yani bu kağıdın arkasına isminizi yazın. Başlayabilirsiniz. Şu an bu kadar. İşte arttırmak sizin elinizde. Fotoğraf makinesi var. Fomu da ekleyeyim. Hayır, aynısını yapmıyor musun sen? Sen o kağıda bir fomu koyuyorsun. Başkası da evet, onun çoğaltmasını sağlayabilirsin. Araya bir şey eklemek şansın var. Nasıl olur seferler gerçekten? Devrede de bilirsin herhangi bir basamakta. Çünkü o sana ayrıca bir kağıt olmaya da bir de istersen ilk yaptığımız işi kapsıyor farkındaysanız. İkinciyi de kapsıyor. Yani hepsini kapsayan bir kağıt. Yok, ne de derken Sayabiliyor musun? Sarkis ondan bize. Bellek sonsuz Sarkis külliyatı üzerine. Bir tane de bir tane daha var. Ama şu an unuttum hangisi oldu. Ödünç alınmış veya... Ben net açıklayan kurulabilirim, o yüzden söylüyorum. Şurada mesela ilk ikisini yazdıktan sonra şuraya kağıdı başkasına vermiyorsunuz. Komutu uygulama şansınız var. Ya da rastgele bilmem ne üzerini çizip başka bir... Nasıl karşılaştıracağım ya? Zaten yeni ekranlar en sonda. Araya koymadık. Gidenler de siyah. Rastgele de seçebilirsiniz kim devredeceğiniz. Yani adı ağır başlayan kim var diye. Güzel. Tamam. Fotoğrafı da vereceksiniz. Nereden geldi? Bir şey soracağım. Birkaç kitap çalınmıştı. Sanatçıs, yapı kredi kitapları falan da Türkçe gibi. Onların hakkı silin mi bu listede? Silmesek de çünkü neticede o bütünü evet, istiyor liste. Şey yapalım. Neresinde olduğunu anlamak zorlaşmaya başlıyor. Bunu gerçek bir bilgisayar yapmışım ki bilgisayar, herkes bilgisayar yapmışız. Kişiyle katma şeyiniz var. Yani ne söyledi de şurada kaldı. Şu bana daha mı Çay var mı? Abi ben bir şeyden Kendine de yapılı bilinen yazın. Zımbamız yok ama şey var. Çok da önemsemiyorlar zaten. Yani sen niye dans yapıyorsun? Senin dansın. Yani şurada bant var. Şey sonra toprağını güçlendirir. Yani şu kağıdı şu anda mesela sadece ekspresyonist yağlı boya üretme formüne çevirmek isteyebiliriz. Ya da bir fotoğrafçının günlük üretimini tanımlamak da isteyebiliriz. Her şeyi üretebiliriz. mesela onun için hala bir kadar ısınır içine giriyoruz. Bu bir ayakta kullanıyoruz. Ayakta'nın mahalle katından da şurada duruyoruz mesela. Siz de nereye yollayabilirsiniz başka bir yerde. Diğer eserlerde. Şu an iki eser gibi de iletişime geçti galiba. Ama diğer eser gibi. Saniyeyi, dakikayı yazsaydık aslında belki olabilir. Burada şu an yaptığımız şey unsupervised learning diye geçen yapay zeka araştırmalarındaki bir şeye çok yakın. Yani bu devirden sen şeye geçmemişler. Bir robotu koyuyorlar bir yere ve üzerinde mekanizmaları var. Robot motorlar var mesela. Robotu diyorlar ki uçmayı öğren. Uçmayı öğrenmek de şöyle tanımlıyor. Robotun üzerinde yüksek ölçebilecek mekanizma var. Diyor ki yüksek ölçen mekanizmayı 5'e getirmeye çalışıyorlar. Robot bütün motorlarını sinyal yollayarak, deneyerek kendini yükseltmeye çalışıyor. Hangi motorun ne işe yaradığı hakkında hiçbir fikri yok. Yani kendisi servisi bilmiyor. Ve yavaş yavaş bütün o motorları sinyal yollayarak denemeye başlıyor. Bununla insan yapımı uçanlı robotlardan çok daha iyi uçabilen manevralıklar robotlar mesela yapıldı bu mantıklar. Orada da robot kendi alışıyorsunuz ve kendi daha çalışıyor. Aynı elinden gelen alışı olma sıralaması yapalım. 2014'de çökmeyen bilgisayarlar yaptığım üzerinde. Aslında bu o yüzden güzel ve önemli bir örnek. Teşekkür ederim. Bilgisayarız. Herhalde bu söylediklerimin sonucunda bir şeyler yapılacaktır. İnsanın insan hakkı falan. İnsan hakkının yanlış olduğu hakları var. Özel hayatın geri istiyor. Para kazanıp insan yaşamak istiyor. Ben sizin kameranız değilim. Bu iddianıza geçerim. Beni kullanarak bir şeyler yaratıldım yani. Yani ihtiyacım var falan. Yani yaşamın adına aslında bu tarafa atın. Sen seçim? Doğru değil. Gönlümde hiçbir şey doğru değil. Yapmak istediğiniz bir yorum var mı atölye çalışmasıyla ilgili? Yani süreçte rahatsızlıkları ya da anlamsızlıkları ya da bir şey. Yani biraz bir şey sanat yapayım yere çömeği para falan ister misin? Veya bir yerlerini keseyim mi? Şurada gider mi? Ölmemi ister misiniz? Ne zaman öleyim? İntihar mı edeyim? Ecel'i mi ölmemi? Kalt. Mesela bilmiyorum, sizin bir tavsiyeniz var mı bu workshop'la ilgili ve bir şeyle ilgili? Ya da size ne ifade ettiniz? Çünkü aslında anlatmak istediğiniz şey oradaki şu anda ürünleri gördüğünüzde gerçekten birinin sahibinin kim olduğu artık bayağı bir karışmış durumda. Ve bizden bayağı bir çıkmış durumda yani. Gerçekten bir kağıt parçası verdik size de şunları yapın dedik. Çantaya bir dakika rica etsem yapayım mı? Yani bir şekilde benim de mesela normalde yaptığım çalışmalarda lise yaptırmaya çalıştığım şey bu. Ve burada ilginç bir şey var. Siz yine insan olduğunuz için aslında şu an mesela saçmaladığınızı düşündüğünüz bazı şeyler yaptığınızda hala saçmalamıyor oluyorsunuz. Bilgisayar gerçekten saçmalıyor. Nereye bakıyorsunuz? Gerçekten bozuyor oluyor yapıyı ve üretemez hale geliyor. Örnek vereyim, bilgisayar ürettirdiğimiz rastgele, full rastgele görsellerin çoğu arkadaşlarım için bunların hepsine benziyor. Çünkü gerçekten de orada biz belirli karmaşık bir seviyelerini alabiliyoruz. Şöyle örnek vereceğim. Bilgisayar ürettiği, yani klasörde ürettiği dosyaları işlek olarak paylaştık. 100 tane, 100 tane dosyayı. Büyüklük sıralamasına göre sıraladık. Yani JPEG'in dosya boyutuna göre. Bu JPEG genelde insan algısını bir sıkıştırma formatı ve karmaşıklık göstergesi aslında dosyanın büyüklüğü. Çünkü ekran boyutu aynı çözünürlüğü. Ve çok basit olan, çok küçük dosya boyutu olanlar ve çok büyük dosya boyutu olanlar İnsanlar tarafından bir gün aynı kabul edilmesi. Ama aradakiler birbirinden farklı kabul edilir. Yani bizim anlayabildiğimiz bir karmaşıklık seviyesi var. Onun altı bizim için çok yalın olduğu için birbiri aynı. Onun üstü çok karmaşık olduğu için birbiri aynı. Örnek vereyim, televizyonda yayını kestiğinizde çıkan o siyah beyaz görüntü var ya, aslında evrendeki bütün olası resimlerin şeyi. Yani onları gösteriyor artık. Oraya uzun süre bakarsanız, yeterince süre bakarsanız evrende üretilmiş her resmi görebilirsiniz. Her şey orada. Tabii. Ben rastgele olduğu için her şey çıkabilir orada gerçekten. RGB noise'de. Her gördüğünüz görsel. Yani sizin fotoğrafınızda çıkacak. Ağladığınız bir anda çıkacak. İşte dünyanın varoluş anında çıkacak. Yok oluş anında çıkacak. Her şey orada çıkacak. Ama o kadar büyük ki bu rastgele düzeyi. Genelde baktığınız şey birbirine benziyor. Biz benzedik. Hatta o siyah beyaz noktanın invertini alır. İkisini yan yapan insanlara gösterir. Birbirine aynı derler. Yani insanın bir karmaşıklık algılaması esas. Bu yüzden şu anda hala yaptığımız şeylerde çok akıllı şeyler yapıyorsunuz. İnsan en büyük sorun genelde burada. Yaptığı şeyler bu şeyle girdiğinizde hemen sapıtmaya ve insanların algılayamayacağı karmaşıklıklara doğru gitmeye başlıyor. Bu yüzden... Bir yazılımda yazarsanız tekrar daha az saçmalamaya başlamaz. Evet, onu yaptığınızda da insanı dikte etmiş oluyorsunuz. Yani insana benzer bir şey. Ve siz nasıl bir insan kafanızda tarih ediyorsanız sınırlamaları koyduğunuzda sizin insan algılayışınızda bir şey öğretmeye başlıyor. Bütün sorun o. Yani bilgisayar bir şey öğretmeden kendi kendine öğrenmesini istiyoruz ya. Dolayısıyla bir şey öğretmediğimizde saçmalıyor ki bize saçma geliyor. Aslında o saçmalamıyor. Dolayısıyla bir süre sonra şeyler çıkmaya başlıyor. Bir bilgisayara resim analizi yazılımı yazılıyor. İşte bir bilgisayar diğer bilgisayarın çıktığını analiz etmeye başladığı zaman anlamlı şeyler buluyor öğeler. Ama bize yine anlamlı gelmiyor. Anlatabiliyor. Yani şöyle gerçekten siz bilgisayara emirlerinizi sınırlayarak verdiğinizde yani bir yuvarlak çizin şu kağıdın üzerine diyemiyorsunuz. Çünkü diyor ki ne kadar bir yani. 3 metre çapında bir daire çizdim ben bunu. Şu an şunun üzerine 3 metre çapında bir daire çizdim. O yüzden göremiyorsunuz. Bu bilgisayar için çok normal bir şey. Bunun üzerine 3 metre çapında bir daire aldım. Hiçbir insan bunu yapmaz. Bizim için rastgele, benim anlattığım gibi çok çok sınırlı tanımlı bir şey. Siz yani küçükken, bebekken gerçekten rastgele şeyleri yakın şeyler yapıyordunuz. Ve etik de, toplumsal şeyle bir de rastgele değil diye öğrendiniz. Yani size rastgele bir isim söylediğinde gerçekten siz rastgele isim söyleyemiyorsunuz aslında. Hikaye bu. Bilgisayar rastgele bir sayı verdiğinde bilgisayar gerçekten sonuna kadar geliyor yani. Çok uzun bir güldüğü bilmem ne yükseği vermeye çalışıyor. Bizim anlayışımızdaki sınırlar ve onun anlayışımızdan çok farklı. Sınırı bir sınırı anlatmaya kalkarsak bu sefer insanın kopyasını yapmaya başlıyoruz. Ve yine yapamıyoruz. Çünkü insanı bizim ağırlığımızdan bir şekilde kopyalamış oluyoruz. Çoğu sanatçının sorunu o. Yani bir şey yaptırmaya çalışıyor. Kendi güzel algısını ona yaptırmaya çalışıyor. O zaman kendisinin bir kopyası olmaya başlıyor. Yani aynı çocuk örneğini çok verdim. Ama çok benzeyen bir örnek. Aynı çocuk örneği aslında. Yani çocuğumuzu yetiştirirken ne kadar oturalım, ne kadar kopya yapmayı neyse çok. Ne diyecektim? Bu kadar.